शहजादा ए प्यार हूँ, सबसे प्यारा यारों का मैं यार हूँ। लेकिन जब से तुझे देखा ओ जाने जाना, तब से हुआ दिल तेरा दीवाना। जब से तुझे देखा ओ जाने जाना, तब से हुआ दिल तेरा दीवाना। मैंने ना देखी ऐसी हसीना, देखा सारा ज़माना, देखा सारा ज़माना। अरे तेरी आंखें झुकी, देखा मैंने, मेरी तो सांसें रुकी। शर्मो है आका पर्दा हटाना, आशिक को अपने ऐसे सताना। मैंने न देखी ऐसी हसीना, देखा सारा ज़माना, देखा सारा ज़माना। रे सारा ज़माना, देखा सारा ज़माना। रे लगे, तू तो मुझको ख्वाबों की रानी लगे। मैं तेरा क्या हूँ मुझको बताना, राज मोहब्बत मुझसे छुपाना। मैंने न देखी ऐसी हसीना, देखा सारा ज़माना, देखा सारा ज़माना। अरे जब से तुझे देखा ओ जाने जाना, तब से हुआ दिल तेरा दीवाना। मैंने न देखी ऐसी हसीना, देखा सारा ज़माना, देखा सारा ज़माना। रे